الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم لا اله الا هو الحي القيوم سورة آل عمران سورة بقرة پسید او په نزول کې پس د سورة انفال نا یو کم نبی دی سورة بقرة سره مناسبت پډیرو یو دی اوله وجدا چې دا تتمه ده سورة البقرة داغی مقاصدو سلورو زیاد توضیح او تشریح کئی پدی صورت کی توحید رسالت جہاد و انفاق زکاغی پسیئے ذکر کو دو امداو چغی کی اس بات توحید کلو فدلیلون سراح عقلی نقلی او دې کې به اثبات د توحید کوي په دفع د شبهات طریقې جدا ده نغې تویلی شي اقامت دلایل او دې تویلی شي ازاله د شبهات او دریم داو چیغی کے پرسالت نه شبہاتو سورہ بقرہ کے او دیکھے واسوار لس شبہاتی داغی جوابو نبی او پینزم داو چیغی کے دا جہاد دا پارکم امور ذکر کریو ناغه د مجاهد جوړېدو د پاره چې مجاهد جوړېږي ناغه د پاره دا اصول پکار دي 177 آیات کې ذکر کړیو سورۃ آل عمران کې با جماعت جوړې چر کلیو یو فرد جوړ شو با اخلاق او برابر شو نو دې سورۃ کې د جماعت ته جوړولو 15 قوانین به ذکر کړي شپګم داو چېږي کې زیات قبایح د يهودو چې بیان شو قالو او سورۃ آل عمران کې با قبایح د نصارا او ذکر کې ډېر او شپګم داو چېږي کې ذکر د آدم علی السلام کړو کنه د خلق چینی جائلن فی الارض خلیفہ او دی صورت کے بعد دا ذکر کئی چې د کمی مادی نه پیدا کړو ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم خلقہو من ترابن اوام داو چاہیے کہ صرف دا خلق ذکرو او دی صورت کے بعد دا شکل جوڑو لو یصورکم فی الارحام کیف یشاء چلا تاسل را شکلو نظر کئی پر احمنو کے سرنگی چخو خشی دا پاغی خلق کے بیا ترقی دا داغینا اتم داو چاگیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان ذکر شیو چی ابراہیم علیہ السلام دعا کلیو چی ربنا و بعث فیہم رسولا منہم او داغو سبتونا او داغو درجاتی ذکر کلیو دو نساب دی صورت کې الله هغه احسان ذکر کړي او مؤمنانو باندې چې لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم دا ډېر لوی احسان الله وکړ نه هم دا چې هغه کې جهاد ذکر شوی خو د پخوانو قومونو د توالوت د داوود علیه السلام هغه د جهادونو بیان او دې کې به ذکر کړي د بدر او د احد د امت او لسم داو چې هغه کې ډېر کثرت سره احکام ذکر شیو د فقه او دې کې با کثرت سره علتنا او اسباب بیانوي یا داو چې سوره بقره کې د موسی علی السلام د فرعون خبره وا یسومونکم سوء العذاب او دې صورت کې با د دې امت د فرعون باسي ابو جهل چې بدر کې هغه سره مقابله وشوې دام دې چې سوره ال عمران ختم شو په دعا سره فانصرنا علی القوم الكافرین سورۃ ال عمران یې شروع کو په توحید باندې چې دا سبب د نصرت دی الله لا اله الا هو الحي القيوم دا عقیده ځان کې پیدا کړي الله تعالی سره مدد درکې کنا بل دوالو سورتونو کې تشابه الاطراف دی تشابه الاطراف ستوي چې د دوالو اخر یو شانتی شي سورۃ البقره اخر کې هم دعاګانې وي او سورۃ آل عمران په اخر کې هم دعاګانې دینا زیاتې ربنا انک من تدخل النار ربنا اننا سمعنا منادی ينادي دې ته تشابه الاطراف وي طرفونه یو شانتی شو بډی روجو کې دا یې سره مناسبت دی دعوی توحید با پا کسرت سر ذکر کی سورہ بقرہ کی غسلور زل ذکر شیوا او دی سورت کی یو ذل پاول کی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم بیار پسی پشپگم کی لا الہ الا ہو العزیز الحکیم بیات لسمیات کی شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت اولو العلم قائمًا بالقسط بیاش پاکشتم کی قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشاہو وتنزع الملک ممن تشاہ بیاچون سٹھ سلورش پیتم کی قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا بيا 129 يوصل يوكم ديرشكي ولله ما في السماوات وما في الأرض بیا یوصل نو کی یوصل نام کی بیاوی وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض بیا یوصل یو کم نوی کی وللہ ملک السماوات والارض دغه سے دوش پیتم کیم وا وما من الہ الا الہ واحد دا دعوی داغینه بګه زکه تفصیل زیات ته چې دعوی دوم رزل ذکر کړي د توحید دا هو توحید دا چې ذکر کړه پندلش پارز دایا دا سورت دعوست دا اغا مقاصد اربع چه سورت البقره کی بیان شو اثبات توحید رسالت جهاد و انفاق فی سبیل اللہ دا سورت علی عمران دعوه دا تقسیم دا سورت ادریو حصو تا دے اول ایسا دعوالنا تر 64 آیات پوری چیدی کی توحید ذکر کی تفصیلا بیاد 64 نا تر 102 پوری مسئلہ دا رسالت ذکر کی فدفی دسوار لسو شبہات سرا پیاد 102 نا تر اخیر پوری جہاد و انفاق دے اخیری حصہ کی دوار یو شانتی بیان کری یو بل سرا نزدی نزدی جہاد و انفاق 102 نا تر اخیر پوری خلاصه دا دا چه دا ولیسا چه درش پیتو آیاتونو که دا دیکی مسئله توحید بیانی و دری بابونه پاکی جول کری اول باب با ولس آیاتونو کی او دې کې وشپګ امور ذکر کړي دعوی توحید سره د دلیلونو نه نقلی عقلی وحی الله لا اله الا هو دا دعوه شو الحي القيوم عقلی نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وحی وانزل التوراة والانجيل من قبل نقلي خوانو كتابنا او دوهم زجر ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام دريم دليل عقلي او غیسرا جواب د شبهه د عیسی علی السلام ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء جواب د شبهه د عیسی علی السلام به یو قسم کوي اول چې انجیل کې دا راغلی چې عیسی علی السلام ته ابن الله ویل نو دا متشابهات دي دیپا مانا ایسوک نبوئی کی بغیر دا اللہ نا هو الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ دا لنبی جواب دے دا عیسیٰ علیہ السلام پا حق کے چتا سو پا دیگم راشوی ہے پا انجیل کی داغ دا صفت راغلے و چھے ابن اللہ دا سی خو قرآن کے سورہ سور راغلے ذکر شو چې وابن السبیل وابن السبیل مخکې بیان شو کنه د دې مطلب بدای دلته هم د ابن ندزی معنی اخلي د لاری ندزی سمانه دا خو عربیت کې یو لپس پسو معنی سر راضی دیو جن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ویلو چې دا اکثر خلقو د شرک سبب جهل د الفاظو دی په الفاظو نه پوهیږي نو هغه یو معنا پورن ختی مرغی کې ټانګ بس په یو معنا پورن ختی ابن بارده کې د معنا زی سر راضی وابن السبیل سمانا د لارې مرګره دا معنی را دی دا غینا دوکشنو عیسیٰ علیہ السلام دا خدای زیه دی دی دوکشنو ایو ملا تقریر کاو بی ملائک دا خدای دا نور دی یو سلی پو گنو دروندو یا بس چلو نو وی نوری دو بی استاد ہوئی کنا چی ملائک دا خدای لون دی بس خبر اخلاص شو دا متشابهات تھی او دی پا حق کی اللہ فیصلہ کری دا چی دی کبا مانا نه لټوي بس په دې باندې ایمان راوړې چې صد الله مراد دې زمونږ پاره اعتقاد دې کل من عند ربنا سلونم امر تعلیم مؤمنانو ته وخت د شبهات او د اهل زیغو کې چې کله بدعتي بیان کوي کنه نتبا دا دعا کہے چه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة تبا دا وای نو خلق وای چې دا ودی دی استاد دا تقریر یادینو وینا مون سوال کوي چې الله مون د دین بچ کیخه دا دې چې بیان کوي وغد شبهات او د اهل زیغو کې ودا دعا کہے ربنا لا تزغ قلوبنا او پینزم تخویب ذکر کئ دنیاوی او اخروی لسم کئ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله اولئک هم وقود النار تا تخویف اخروی اور پسی دنیاوی ستغلبونا و تحشرون الى جہنم دنیا کے وزلیل شئیں اشپگم تزہید فی الدنیا سوار لسم کے تزہید فی الدنیا زین للناس عب و شہوات من النساء والبنین دی دنیا پوجوان دی خلق پشرک کی پرات دی نشپک خبری دی دا اول باب ختم شو اتلسم کې دویم باب اوغی کم دقسی پینزو خبری ذکر کئی دعوی و دلائل شہد اللہ وحی اول ملائکہ طول العلم نقلی ملائکنا دا اهل علمنا قائما بالقسط عقلی دا معنا ده کنا الحی القیوم اور پسی دا بدو شبهی کئی پبلی طریقی باندی چی دا لفظ تراغلیو پا انجیل کی انجیل کی نو دا پاکی باغیان و تحریف کرده ده دا خودیر دوی تالیمان دی کنا خوا دا مختلفین دی ادی هر زمانہ کی دا ظلم کرے دی خان ان الدین عند اللہ الاسلام ومختلف الذین اوتو الكتابا اللہ من بعد ما جاؤم العلم بغیان بینو بغیان دی دی باکی دا زان پتا انجیل کی تحریفات کری دی خان ایو انجیل سمرن ٹکڑی کرے دی اجودا جدو نمونے والے ایخی دی دا یوحنا دے دا متا دے او دا برناباس تے دا مختلف دا زان زان لے پاکی ولی جوڑ کری زان نے تحریفات کری پاکی نو دا لوقا دے پا انجیل کی دمرا کتابو نا جوڑ کری دا محرف دا دویم جواب چه دا دس من البغات تے او درم تسلی پیغمبر لا فین حاجو کا وقل اسلم تو وجه للہ من اتبعان کہ اسم جگڑا کئی چیسا علیہ السلام دا خدای سیئے دے دا بس وائی چمونگا خو دا عقیدہ نساتو هم خو الله ته ځان سپارل دي او من اتبعن او دعوت بچلو قل للذین اوتوا الکتاب والامین کارسو کی کالمانی کامیانی من بوتا توحید بیانو سلورم سخ زجر چگور جواب ور سرنو کنا نشورو یکڑا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین کفر دا اللہ پایتنو او قتل دا انبیاءو ویقتلون الذین یامرون بالقسط او قتل دا موحدینو دیتا اللہ سواچاو سخ زجر فبشرهم بعذاب علیم اولئک الذین حبطت اعمالهم عملونه برباد شو دویم الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب قباحت دنا سوارا او ذکر کوي چې کله دی دعوت ورکول شي قران ته اذا فریق منهم معرضون نو مخالی د دین نو ښا څنګه سوره بقره کې تیر شیو نو هغه دلته کې ذکر کړو چې د جنت ټیکداران جوړ شي وي ذالک بینهم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده فکیف اذا جمعنا تخویف اخروی دا دویم باب ذکر شو دریم باب ذکر کی دی 24 نا اگی کیوم دعوت توحید اپا اگی دلائل بل قسم پا بل نوع سرا چه اگر طول انقلابات تی توت الملکا و تنزع الملکا دستا اختیار دی و تعز من تشا و تذل من تشا انقلاب تراولی تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت تخرج الميت من الحي اغه ذکر کل چری کی پورا منافات تخا بادشاہ او گدا ندی برابر عزت او ذلت ندی برابر شپا اورد ندی برابر مړی او ژوندے ندی برابر عندنا نور پسې سمرا ذکر کړه چه دی دلائلو سو مطلب دی دی دا مطلب دی چه اللہ وی چه مشرک و موحد ندی برابر دی طول دی پارا دلائل پیش کرو لا اتخذ المومنون الكافرین اولیاء من دون المومنین دا کارو نکے گوارے مشرکانو تا دوستان نو آئے چری ندی برابر ندی سربا دوستی نکوے محبت بنکوے بیا بیا ذکر کوي دا باب دینو پدې کې وا د عیسی علی السلام د شبهې جواب کوي ډېر مفصل هغه د یو خو به ټولو انبیا او ذکر وکي چې دا خو نه عیسی علی السلام د تدید خدای حزی او وي اسباب بلته وي دا ډېر پیغمبران دي الله ټول راځه مکلو چې آدم علی السلام نه راواخلی تر عیسی علی السلام پورې چې الله وی دا زمو پیغمبران دي بنديان دي سود پلاران دي سود امن دي ذریه بعض او امن بعض بعضه بعضونه پیدا شي وي ندی څنګه الی حق دي شي چې بعضو من بعض شو تبعیض پکې راغی نه هو الہ نشي کېږي الہ خواغی چی لم یلد ولم یولد نا دیده چانه جدا شوی نا دیده نسوک جدا شوی تبعیز پکی نئی ادا خو طول ذریتم بعض و آمین بعض ولیکن ابتدا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان ولی ذکر کئی دا فوقیتا و دا فضیلت تا پارخا انور انبیاء و ذکر علا کئی چی مخی دا نبی علیہ السلام ذکرو کی چین قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی نبی ارستوی چین اللہ استفا آدم و نوحا دا رد دے دو شبہی دے عیسیٰ علیہ السلام دریم قسم و تفصیل سرا چیدی تا عبدیت اثبات دا عبدیت ہوئی دا ثابتی چی عیسیٰ علیہ السلام عبد دے ور سره د نور هغه مرګری کوي چې ګوره د حضرت عیسی علیه السلام نیا نو نیا هغه سوی انک انت السمیع العلیم یلا تر څو اوره پارس پویږي ما نظر کړو هغه چې ما څنګه وینم هغه څه ونشو هغه الله ته فریاد کوي حضرت مریم مور چې نظر کړو کنه نګور ځان بیا او حالت ک نظر کینو د الله د پاره کوي چې د عبادت ته او ک عاجز کینو الله ته کوي او ک پناه غواړي استعاذہ نو د الله په ذات یې غواړي چې نعوذ بک او ذریتها من الشیطان الرجیم یا الله ستاسو په ذات باندې دا ټول دلائل دی دو وحدانیت و پا عجز دا انبیاء و سرا دا حضرت مریم دلیل اگورا ان اللہ یرزق من یشاو بغیر حساب تو زکریہ علیہ السلام اعلان اگورا انکا سمیع الدعاء اللہ تاورید ان کے آواز انو بل سوکنشی اورید دا هر یو نه دلیل په وحدانیت پیش کوي دا هر پیغمبر نه دلیل په وحدانیت پیش کوي او خاص تر زکریا علیہ السلام ذکر نو بیا ارستو د حضرت عیسی علیہ السلام د عبدیت او د عجز ذکر کوي دو سالو ختمنا چې وایي قالت الملائکه یا مریم بیا اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمه منه کلمه او طویل دی الہ نشکه مسیح یا طویل دی عیسی ابن مریم یا طویل دی وجیهن یا طویل دی ومن المقربین یا طویل دی یکلم الناس فی المهدی چې مور په غی کې نو اخدی دا ټول عبدیت دلائل دی د عیسی علیہ السلام ومن الصالحین چې صالحان نه نو هغه الهی تاسو پینځلو سپور نو کاتې ذکر کړی دا په عبدیت باندې په داغه معجزات ذکر کړی اخر کې به وایي چې عبدیت د عیسی علیہ السلام ثابت شو پدیمانا سرا چاہا الہ ندے ندے اللہ زیے دے ندرم ددریو ندے اس ندے نسو ثابت شو بہا سٹکی ہوئی انہا ذالہو القصص الحق وما من الہ یو پکی الہ نشتخا اللہ اللہ بغیر دا اللہ نا ان اللہ لہو العزیز الحکیم دا مسئلہ توحید تردید ہے پوری مسئلہ رسالت شروع کی تسلور شپیتمنا او غی کے سوارلس شبہات یہودو طرفنا پا نبی علیہ السلام باندی اول شبہ دعوان چی دیبا پا تحلیل و تحریم کی دخپلو احبار و رہبان و تابداری کولا چی ہم اکابر کے اندہ تقلید آدھا جی کا نا بس وی چې مشرانو سویلی دي پاګه زمونږ ایمان دي موږ بل چا خبره نه منو نو اول د دې رزکو چې قل یا اهل الكتاب تعالو یا عالمانو راشه چې اختلاف ختم کو چې اتفاق کو الی کلمتن سوایم بیننا و بینکم وسب یو کیګو په کلمه باندې دا زمونږ روغه کولیش دا زمونږ اتفاق راوستي شي کنه الله نه عبد الا الله ولا نشرک به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا بعضیت منافذ د اولوهیت سره څنګه ته الله وای ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من ذاکار ونکو د خاص په دی باندې رد کو دا انده تقلید والا چیرې کته از اکابر نه خدایان جوړ کړی چې قران نه مانی صحیح سنت پیغمبر نه مانی د صحابه عمل نه مانی نو تبسم مانی بعضنا بعضن دا غلام نه کړی دي چې خپل مین کې با خدای دا نه جوړوي ځان نه جدا زما اچې دې سوې نو بس دا یو شوبات ولېږي د خپل مشرانو احباب او رهبانو په تحلیل او تحریم کې دیمه شوبه داوه د ملت ابراهیمی کوله عقیده ته وګوره او داوی ته وګوره چې مونږ خو د ملت ابراهیمی باندې یو الله جواب کوي یا اهل الكتاب لم تحاجوا نبی ابراهیم د کیسه جګړې کوي وما انزلت التوراة والانجيل من بعده تاسو ده نه خبرې تاسو تورا ته وندې جینل خبرې ابراهيم عليه السلام کله تیر شوې ده هو کدي عيسو عليه السلام په حق کې سوای نو ټیک ده تورا ته انجیل ده سرهشتا خو د ابراهيم عليه السلام په حق کې باس مکوې ځکه هغه تورا ته انجیل نه ډیر مخ کې ده هغه په حال تاسو نه پوهیږي د دې روغ د کړې دریمه شوبا ذکر کوي ود طائفتم من اهل الكتاب لو يذلونكم مؤمنان گمراه کول مؤمنان په حق کې دا کوشش کول چې دا گمراه کی تذلیل سلورم کفر بی آیات اللہ ورپسی یا اہل الكتاب لما تکفرون بی آیات اللہ پنزم تلبیس حق و باطل یو زیکل یا اہل الكتاب لما تلبیسون الحق بالباطل و تکتمون الحق شپگم کید او فریب چل والجوڑول د پاره د مرتد کولو د مؤمنانو چل او فریب وقالت وایبتم من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار وكفروا اخره کشران بهولېګل چې پیغمبر سره کې نه مسجد نبوي کې سار مال او ته وایي چې مونږه خو ایمان راوړو اجما ذکر شین را پاسه تینا چې دا خودین نه دی دغه خو عیسی علیه السلام په حق کې سنشتا وکفروا اخره چلوال وی جوړاو دي د پاره اوم وصیت په يهوديت تداري کارو 73 کې ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم په لو کې شران ته ودا نصيحت کو چې غوړې خیال کوې يهوديت پر نه ده اصل دین دا ده ها او تم خیانت ډېر لوی خیانت وبکې 75 کې وی یومین اهل الكتاب من ات امنو بقنطار یودی الیک ومنهم من ان تامنو بدینار لا یؤدیه الیک ډیر لوی خیانت ته بکی امانت وسره کې نه دی چتا او نه هم تحریف د الله کتاب ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم پرپسیوی وان فريقا منهم يلون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله دزان لیکل او خلق طویل چې دا د الله کتاب دی دا ذکر تحریف لسم اتخاذ د عباد صالحین او اولوهیت سره نیک بنده ته نه خلاصي او چې نیک بنده ویني نو بس خدای ته نه جوړی نو ما کان لبشرن ایوت یول الله الكتاب والحکم والنبوته ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ودا دیوی لی دی گروه دا مشران چه ملکی دو نیکان دی وصیت کلو چه دا چا سو ضرورتی که دا چا تبایی که توخیی که زیاریی که پخلی که نا نو بس زمون قبر دلی رازی اسوال لکینو قبلی کی با ویدا دیوی لیو نلاوی نا چه نیک بنده یا بچر داو نوی چه کونو عباد اللی چه خلقو مال رازه زبستا سواجتو نا پورا کوما نا نا ما کانا لی بشرین نلسم یو لسم انکار دادی پیغمبرنا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ چله د هر پیغمبر نو وعده واستوا چې که زما پیغمبر راغې تاسو ژوند دی نو ایمان به پیراولې مدد به کوي ا دې ټولو اقرار کړو ځکه خپل پیغمبرانو د دین بیا اقرار واستو اکل چې راغې نو بس انکار وکوي دا نه دی ور دې پیغمبر نه انکار وکړو دولسم ارتداد مرتد شوی دی اسی بلے کی آئی چی مونگا مومنان یا مونگا آخر کی وی چیانسی کی کیف یاد اللہ و قفن قوما کفرو بعد ایمانیم و شہیدو ان الرسول حق و جاہم البینات څنګه بل لا هدایت کې داسې حکم تا چې کفر کړي پس د ایمان نه مرتد شي دي کنه څنګه ایمان مخکې گواهی نه کړی دا پیغمبر حق دی راتلونکو او دې خپل کتابونو کې بیانات نور راغلي ارتداد خپل مرتد کېدل دیر لسم دی ویلو چې دا پیغمبر زکه حق نه دی چې دا وغه حرام ده دا ری په حرام دي ادا پیغمبر پخپلوم و خلقتوم وی دا حلال ادا غی جواب کئی سپارا کئی ورپسی کل الطعام کان حل لی بنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علا نفسی چه دروغ موائے دا خو یواد یعقوب علیہ السلام پزان بنکلیو دیو مسلحت توجنا دیتی ندا جوڑا کڑا حبر خدیر وانی کا نخوا چه دا مطلقا حرام نا سوار لسم داو چی زمون قبل مخ پخوانه دا قدیمی پخوانه قبل دا زکا مونگا پا حق ایو اللہ جوابو که انا و لبیتیم وضعا لنناسی للذی ببکت مبارکن اول کور اول قبل خواه دا چی اللہ مکم عظمه کی جوڑا کرده دا خلق دا پارخ دا سوار لس شبهاتو دا ایسوا دا رسالتا یو سل دویم پوری نو دویم ایسا دا جہاد شروع کئی دا یو سل دویم نا یا ایو اللذین آمنت تقو اللہ حق تقاتیہی پاگی کی باغا پینز قوانین ذکر کی لتاسیس الجماعت جماعت جوڑ شی لکا جہاد خبر نمور انتظامیه بیانی نمور انتظامیه ده جهاد دل تداسی دی چلاوی اوز جماعت جوڑ که کنا بقره که خدیو یو فرد اصلاح شوا اوز جماعت جوڑ که پا پینزو قوانینو اول قانون بسی عقیده ده توحید یا ایو الذین آمنت تقو اللہ حق تقاته دویم با امر بسی اعتصام بالله بكتاب اعتصام واعتصموا بحبل الله جميعا قرآن وستاسو كتابي قرآن وستاسو ديني او دوهم اركان فعال يوصل سلورم كوي ولتكم منكم امة يدعونا الى الخير ويامرونا بالمعروف وينهون عن المنكر اولئك هم المفلحون ارکان فعال چغی خپل کار جاری ساتي امر بالمعروف نهی عن المنکر دا جماعت جوړ کړي دا ډیر ضروری خبرون دی او د کړي راخه دا امر بالمعروف نهی عن المنکر تفصیل یې کړي نبی صلی الله علیه وسلم امر راضی 115 آیت کې چې ګور په دې کې به خرج کیږي جماعت اس نه چلیږي بے دمال نہ چندی بنا کوي غره ها د خپل جیب نه کلیږي کډیر الله پاکه برکت اچي استاسو په یو یو روپے کې خان لیکن سوالونه بنا کوي بس د خپل جیب نه را جمع کړئ سچي و ما يفعلوا من خير ولن يكفروا يفعلوا ذکر ذکر کړي ها چې لګاو ډیر فریدا چې سواس د کیږي نو الله وي محرومه بن شي د دې ثواب نه اللہ علیم بالمتقین جماعت جوړ شو نو پینزم امر د دې لپاره دی چې خیال ساتای غوري غیر غماس پکران شي جماعت به لروان کی پردیس اړې ون پرې ده چې اجلاس کوي او میټینګ کوي رجستر کې نمونه ګوري چې زمونږ د شورا ارکان سوک سوک دي سوتن دي پینزلس ها د شپاره سم پکې د کم ځان راغله تاسو کې دا غنه چې تاسو کې او سیدو بابا تاسو کې هغه ته پاسه د کی اجازه نشته هپکې کې ونا تاسو مونږه د شورا اجلاس دی د کی مونږ غیر سړی نه پرې د مونږ کار مخ خرابو دا ډیر ضروری امر دی ها 118 کې یا ایو الذین امنوا لا تتخذوا بتوانه من دونکم لا یالونکم خبالا اے مومنانو منی سے رازدار چستاسو در راز نہ خبری او من دونکمی ستاسو مرگرے نہیں چرت دن اندر کو مغل کو نراغلی نو من دونکم پردیس اڑے بننی سے ولی لا یالونکم خبالا خبری دا گوخو پتا باندی وسن رسی دا بی وسین پاتے دے اتا تخلق وگا خوگا کئی بے لس عداوت بیان کری دو ودونا پل تر اخیران لس عداوتونا دا پینزو مور چی ذکر شی نور پسی با واقعات ذکر کی دو بدر او دو حد تنویرن علام آسباقا روشنائی وردی روشنائی سنگا وردی اللہی پا بدر کی صفا خلق وی 313 منافق پکنو غیر سوک پکنو نو خدای دل سمرا سان فتح ور درکړه پس پل میکیم گبینو منتو سمرا سان فتح درکړه در دې برکات دي کنه د دې اصول چې په اصول پابندي الله ولا فتح ور کوي ښا او په حد کې تاسو سره منافقان راغلیو نو سمرا نقصان شو چې بیا ټول صورت ال عمران دین رستو په دې لګیدلې ښا دو حد پا دی جنگ باندی دیر تفصیلی کرده تفصیلی ولی کرده زکر چی لک شکست را گئی نبس داغین خلقو هنگامه جوڑا کرده چی دا زانتا مومنانو یو اگورا پیغمبرون پکی دیو او شکستیو خوڑو او حد کی دا ولی نبس داغی پا جواب باندی قرآن دیر احسا ذکر کرده دیر احسا جوابونه به هم کوي چې دا ستاسو د لاس نه تاسو ولې د پیغمبر خلاف کوو چې هغه د جنگ تدبیر کوو او 50 تنه کینول په یو غونډه چې دلته ناسي که د شاده غاړي دشمن راځي نو تاسو به تناسي د دینه بنر اخوځيږي په هیڅ طریقې سره ډیر سخت وته اچ کله هغه یو کاته چې میدان کې حمله وشو او کافرانو مخه وکړه او مالونه پاتې شو ناغي اختلاف کو هغه وی چې وساجت چې ناسیو مذول استنه پاتې شو سره د امیر نه انور را کوس شو نو د شاده غاړي کافران رااله ناغي هم شهیدان کړو ا میدان کې هم ډیر سخت ګرو جاړیو شو دا دغه وجه نه لوي تاسو خلاف کو د امیر اطاعت واجب دی او تاسو به څه پروا نه ساتل نه نقصان د تور رسید کنه نو خبره پدې یو د شوې ده چې د فتح او د هزیمت علل به بیانې دا به ډیره ضروری خبره ده ها د فتح او د هزیمت علل به بیانې امون به نشان دی کو چې فتح په سرازي چې دا صفت وی دا صفت وی صبر وی تقوای اهم او عاجزی وی دا ډیر بیانې تیار لسو پوری او د شکیس چې شکیس ولې راضی دا غي علل بم بیانې چې دا غي دایلته ندی زکه تاسو ته شکیس راغې نو د وحد په واقعا باندې ډیر بحث تدی و جن کړې ده ها چې وی کې شکیس راغله وو او خلقو اپاغی کی با دا امیر او دا معمور آداب او شروط ذکر کئی دیر پا تفصیل سرا اور سرا با عیوب دا نسواراو بیانی دا رسول تعالی عمران خلاصا تفصیلی سورة تعالی عمران ممتاز دی پیوسو امورو یو په دفی د شبهه د عیسی علی السلام درې قسمه جواب کړل دا بل زینشته او بل په امور مؤسسو د جماعت پنځه قوانین د جماعت د جوړولو لپاره بل صورت کې داسې په ترتیب نه ذکر شوی دریم ممتاز دی او دریم د وحد د واقعیا علل د فتح او د هزیمت د بیان کړی ډیر تفصیل سره او بل په کثرت د عیوب د نسواراو اغي عیبونه او د اغي قبایح یې ذکر کړی او بل په آداب د امیر چه امیر ده پارس آداب پکاری و بما رحمت من اللہ لنت لهم ولو کنت فضوا غلیظ القلب لن فضوا من حولک دا صورت مطلب شو چه افتی پروز یوائی نو آسان بی بس روان ترجمه بی نو خواه و آخر دوان